Hola, gent. Bon dia i salut. 12:31 minuts. Què tal? Com va la marxa, home? Dona, m'alegre, que vaig a bel dia. Sí, senyor, és divendres, bon dia. Pòrtic del cap de setmana. Encara estem en el mes d'agost, apurant si tenim un ratet d'esbarjo. I 4 euricos gastadors per a donar-vos algunes propostes xules, coses a fer este cap de setmana. I per a contar-vos i compartir l'actualitat de València i de la seva província, com sempre, arranca València Abierta. A los bandos del Nautilus, comandante Albert Tosa. Sin novedad en el frente. De su señora, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Genial. A veces te veo más, más dichoso, más feliz. Sí. Más días pasas en el trabajo. Efectivamente. Más contento se te ve. Claro. ¿Cómo se nota que estás en tu ecosistema favorito? ¿Cómo era aquello de dice, si el trabajo es salud, dice que viva la tuberculosis? Bueno, es una frase muy famosa, ¿no? Sí, Vicente. Sí, pero si somos unos afortunados. Hombre, sin duda. De estar aquí, compañía buena aquí de la familia de la 97, fresquitos. Por cierto, nos tienes un poquito... Danos una cuartita de aire, por cierto. Danos una cuartita de aire, porque es que ya comentamos ayer que allá donde habita Silvia Tomás, ella que es muy anti-aire acondicionado, ella es aquella chica que no... Se estima más que le entre el aire por la finestra, pero después ahí la ponenta que va a hacer ya la disuadió. Entonces ya la tengo ganada para la causa. Hombre, señor García, van apareciendo, van viniendo por aquí. Ahí está David García, que es capo de misiones. Ahora la han subido de galones, tú. Va paseando por el pasillo, país que no sigue el mateix. I en esa talla de moño que s'ha fet, che. Bé, anem arribant, anem estant així la família. A veure, coses que volem compartir amb vosaltres avui. Per descomptat, ja ho comentarem ahir en Tito Bau, la indignació, la sorpresa no, perquè en realitat que al València sempre mos l'acaben clavant en el comitè de competició, desgraciadament, ve a ser una constant. Però ens sumem a la ola de cabreig generalitzat del valencianisme en la sanció de 4 partits a este chiquillo, a Rodrigo de Paul. A veure... Es que no, es que qué pasa, que De Paul no es el mateix rasero que Cristiano, no es igual De Paul que Cristiano, no es igual el València que el Madrid, ya lo saben que no es igual. Y per tant, esa portada de Superdeporte avui, 2, 4 en 6 chorizos, ¿sabes aquell quan te fas la torraeta? Te fas el blanc, el negre i el roig. Pues eixe de fer-se la torraeta, n'han posat 6. Penchat una tacha en la portada de Superdeporte. No diu chorizos ni res. Él diu la injusticia y enseguida en Roche nos hace más fuertes, compañeros, amunt València. Sí, senyor, bé, estem molt enfadats. A veure si els servicis jurídics del València reconduixen la situació. Més de 2 partits a ese chiquillo per la falta que va... Sí que li va fer falta. Ja ho comentem, sí que li pega la manota. Men, tan mala pata que li fa sang al xicuelo del Sevilla, Alexis este, Vidal, Àlex Vidal. Bueno, bé, ara contarem tot això, però sobretot estarem en positiu en l'actualitat, perquè avui, a aquestes hores, devo estar donant ara mateixa roda de premsa, Nuno, Santo Espíritu Santo, este, Nuno Nano, ara diguem, Nuno. Roda de premsa, a veure què ens conte, en fi, si ja tenim alineació, què troba davant del partit del Màlaga el divendres en Mestalla. Moltíssima il·lusió, che, moltíssima il·lusió, claro que sí. Coses que se poden fer xules en el dia d'avui, per exemple, podeu anar a la plaça de la Mare Déu de València, la plaça de les emocions que tant ens agrada dir, perquè avui hi haurà un certamen, diguem, o la guinda, el moment final, el gran espectacle final d'un certamen que ve celebrant-se des de fa ja diverses setmanes, la 15a edició del Festival de Música i Dansa Tradicional. Tindrem ballets de Rússia, ballets de Senegal, del Nepal. Penyarroja farà un esclat allí de pirotècnia magnífic i, per descomptat, diversos grups de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana van a posar una nota de tradició, d'amor per les coses de la terra i, en fi, d'estima per les nostres arrels. Avui anem a parlar amb el president, precisament, de la federació, per a, en fi, per a pegar-li un abraç, perquè és bon amic, amant de les coses i de les tradicions valencianes, el gran Manolo Camarasa. Tindrem un rato per a parlar d'esta bonica iniciativa anual que va ja per la 15a edició i a la que tot el món està convidat perquè, a més, és de baix. És la gala especial d'este festival. Insistís, avui, a les 10:30, és per la nit, no sé si ho he dit, a les 10:30, en la plaça de la Mare de Déu de València. Bueno, més coses. Vindrà Susana Golf a posar-nos al dia de l'actualitat de la crònica rosa, de la cosa de la crònica social. Bueno, més enllà de que Maria Teresa Campos s'ha tirat un nòvio molt templat, un humorista molt majo, bigote a rocet, cuchorrochita, se'n recorda, en el 1-2-3, què li diem? A Mairucha! Què li diem a Mayra Gómez? Que em sembla que m'ha dit a Xina, no? I aquells sacudits que feia bigote a rocet, ja veus tu, que romance otoñal, tan bonito, però que contenta se la ve a ella. Tota la vida ho hem dit, Vicente. A las chicas hay que hacerlas reír. Sí. Es lo más... Bueno, hay que hacer más cosas. Más cosas. Por el humor se llega al amor. El otro día María Teresa Campos decía, a lo mejor se me ha pasado el arroz, pero lo que no se me va a pasar es el arrocet. Ahí te he visto fino, ahí te he visto fino, con tu cintura de avispa, sí señor. Pues efectivamente, el arrocet no se le ha pasado, ¿no? Uy, está ella la madre contenta, le preguntan y dicen, uy, bigote, más templado que el món, atento, cariñoso y divertido y simpático. Un consell, al millor si no sou molt templats i això i vos costa lligar i tal, feu-li risa a la xiqueta, que al millor per ahí, efectivament, com diu Vicente, podem arribar a la mort. Bueno, i més coses, farem una ullada també i un recuerdo emocionado, clar que sí, a la figura de Pere Pubilla, che, ixe Peret, que ahir mos va donar, en fi, el gran disgust. En un primer moment, també sabeu, en fi, mitjans de comunicació, mos llançarem tots a la notícia perquè una prestigiosa agència de notícies havia donat per fet que l'home havia faltat. Després hi hagué una confusió, un desmentit per part de la família i per part també del representant de Peret, però en fi, a última hora, ja sabeu, el càncer se'ns ha emportat. I allà a la 1:30, després dels esports, anem a parlar d'una cosa. No trobeu els somnis? Teniu malsons o sons, així, i els recordeu al sant demà? No trobeu que és algo misteriós del nostre subconscient? Què somiem? I per què ens somiem això? I per què són tan raros? Acaben, al millor, donant-nos informació realment del que passa en el nostre dia a dia, dels nostres anhelos, dels nostres desitjos, pot ser, o de les nostres frustracions, però d'una manera sempre raríssima, embolicada en situacions molt estranyes. Després hi ha gent que se ho anota això en una llibreteta i trata de buscar-li un, en fi, un sentit, un argument. Home, hi ha la vessant aixina en plan màgia potàgia i és allò un poc aixina esotèrico, que bueno, que bé, si tu vols creure, bé. Però hi ha una vessant científica, per dir-ho aixina, psicològica o psiquiàtrica, d'interpretació dels somnis. I d'això parlarem. El nostre inconscient ens dona moltes senyals i podria ser de molta ajuda per a tots aquells que, en fi, esteu passant un mal moment, certament. I tot això ho anem a comentar en un home que és un gran sabut d'esta qüestió. De fet, ha escrit un llibre sobre la interpretació científica dels somnis. Javier Castillo és professor de psicologia en la VIU de València i diu que l'inconscient i els somnis podrien ser un guia i un conseller de com reconduir la nostra vida, les nostres frustracions, els nostres mals rotllos. Això ho parlarem en el programa de Witcher. Quin programa més bonico. Això és una maravilla. Ja són les 12:40. Ben trobats. Arranca València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. Es la 97.7. La vuelta de vacaciones y agua, según el doctor Gemalski, eminente neurólogo de la Universidad Despatriada. Después del sol hay que hidratar el epitelio de nuestra piel y después de las vacaciones deberíamos estimular nuestras neuronas. Un capricho o un lugar que nos haga sentir bien es pura autoestima para afrontar de nuevo la rutina. Agua. After Sun Shopping. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Valencia Abierta. Te escuchamos. Senyor, per arrencar el programa, sona la xirimita, sonen aires de festa per a rebre el nostre, no va dir, fester major. Però sí, el nostre enviat, hi ha una festa per a contar-la, per a, en fi, per a participar-vos a tots. Està Leonardo Marín, el xiquet de Castellar. Què tal, Ximorrin? Molt bon dia, ja estem així, una altra vegada. Sí, que bona pinta tens, tens bona espanta. Veritat que sí, el meu moreno és prou millor que el teu, eh? El teu ja pràcticament ja és, ja, no sé, és de fa unes setmanetes. Sí, com que ja ha caducat. Que dies al principi del programa que ja van incorporar-se la gent, jo quasi tot el que sé en esta vida ho ha deprès del món de les falles. I n'hi hagué, fa un parell d'anys o tres, una amiga meva, una fallera major de València, que el Mas Marian, me digué una frase que des de que me la digué, tots els anys, quan torne a treballar, la tuiteche. I és, bueno, s'han acabat les vacaciones i tal, però lo importante és volver a trabajar mola mucho. Volver a trabajar mola mucho. És una frase que hay que pensar-la, eh? Té el cap molt ben amoblat, aquesta amiga teua, aquell, aquesta xicota. Amiga teua, guai, fallera coneguda i volguda. Clar que sí, mola, mola mucho, mola mucho. Ah, per cert, abans de començar, que anem a parlar ara de del 15 Festival de Música i Dansa Tradicional, vull convidar-vos, home, jo no, eh? Vos vol convidar Ferevin. Ferevin és la família del vi d'Utiel Requena, que ara més estan en la vendímia. Tenim, per a tots aquells que vulgueu anar a la fira requenense del vi, tenim 4 invitacions dobles i cada invitació té 8 consumicions cada una. Fan en Requena, en el recinte final de Requena, bueno, que és una passada, les més importants bodegues presenten els vins, les novetats. Bueno, és una autèntica passada. Si vos agrada el vi i el vi d'Utiel Requena, home, estic veient així les bodegues, les més conegudes i reconegudes, Torre Oria, Pagodet, Tarsis, Enficó, Viñas, Mur, Viedro, Dominio de la Vega, Olla de Cadenas, Vicente Gandía, etc. Bueno, pues, per a disfrutar, 4 invitacions dobles, 8 consumicions, cada una 16 consumicions, per cada parella, per a que aneu a la Fira Requenense del Vino, que és del 28 al 31 d'agost, val? Des d'avui mateixa fins al dia 31, este cap de setmana. Així que, com podeu tindre aquestes invitacions? Entrant en el Facebook, és molt fàcil, el Facebook de la 97.7, allà tenim un calaixet de València Abierta i en fi, us digueu que voleu participar i s'emporteu aquesta invitació. Bueno, chicón, en fi, disculpa, este interludio. No, home, no, ja... Tenim... si poguera participar, participaria. Un gran esdeveniment, és una passada, eh? 8 invitacions i 8 de la parella, te fas allí uns vinets de maravilla. I després en autobús o en taxi a casa, sí. Evidentment. Disfrutar, te pots quedar en Requena, que és una... També és de veres. Per ser, la xorizada que porta Superdeporte en portar, jo crec que són de Requena, eh? Perquè la pinta que tenen, que te dic que a estes hores no se pot tindre mitjar dalt de la taula i estic mirant-los i no sé què vaig a dir avui, igual una xorizada. Bueno, avui tenim un gran esdeveniment, anirem a la plaça de la Mare de Déu de València a partir de les 10:30 per aquesta gala especial en la que acaba, en la que culmina cada any el Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional. És, a banda d'un gran espectacle, jo crec que és una, no sé, és un abraç de germanor a la tradició i d'estima de lo nostre, no? És un espectacle, la veritat, que és digne de veure-lo. perquè se veu bueno, pues la, tota la riquea que té el folclor, no només de la Comunitat Valenciana, sinó de tot arreu del món, no? Si vas veure-lo, si passes a veure-lo any rere any, cada any és diferent, perquè cada any els grups que venen de fora són diferents i porten una història darrere cada un d'aquests grups que venen de fora, que a més algun any està involucrat també en l'organització d'alguna manera, i sol és el nostre entrevistat, Manolo Camarás, el president de la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, sap lo difícil que és portar a tota esta gent des de puestos tan lluny, com dies antes, Nepal, no sé, Senegal, Angola, en fi, han vingut de totes les parts del món durant aquests 15 anys que porta l'edició del Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional. Ah, pues que sí, el propi Manolo Camarasa, qui us convide a participar d'esta gran festa. Mestre, com estem, president? Com va? Molt bé, jo en la boca aulla de xoriceig, del vi de requena, ja no sé què fer, no sé què fer, si parlar-vos i dir-vos que vagin esta nit a la gala especial, o dir que antes peguen una volteta per Requena. Podem fer al revés, jo faria al revés. Esta nit a la plaça de la Mare de Déu i a partir de demà i demà, de setmana i demà Requena a disfrutar. Bueno, mestre, tot preparat per la gala d'esta nit? Tot preparat i a punt. Jo acabo de ara mateix de fer una reunió en tots els sectors dels grups que han estat, és a dir, que van a participar esta nit, donant-los el temps màxim, vamos, el que siguen rigurosos, el que esta nit en la plaça de la Mare de Déu pues mostren lo millor, lo que més garra té, lo que més identifica cada uno dels pobles, perquè el conjunt, l'escenari i el fons de l'escenari així ho requereix, en ixe Micalet, en ixa Porta dels Apòstols, en ixe contrast en colorit de música, de ritmes, en tot el que va haver de tot el món. I realment tu estaves dient una cosa que jo m'he quedat ahir en ella, que és la germanor dels pobles a través de la cultura tradicional de cada un d'ells. És importantíssim, i sobretot encara que estem en el segle XXI, més encara tenim molts països que quizà, a lo millor perquè no se coneixen, no se respeten, no se volen, i això fa que encara estem pues, en aquestes contiendes bèl·liques i vamos, totalment fora de lloc. Però bueno, això és el que volem nosaltres en este festival internacional i esta nit en aquesta gala de germanor en el que tots compartixen escenari, en el que no hi ha ningú millor que ningú, tots són bons, tots són amics, i ojalà això pues, pugui transmitir a tots els llocs. Jo públicament tinc que dir, i aprofite el programa vostre, Ximo i Leo, que sou dos grans amics, us considero dos grans amics meus, en el que, bueno, per fi, ja després d'aquests 15 anys, pues, m'han acreditat per esta nit totes les televisions pràcticament que tenim, a la televisió espanyola. És important, i pense jo que els mitjans de comunicació, igual que vosaltres, se feu ressò de totes aquestes coses que agermanen al món i d'alguna manera donem a conèixer la nostra terra, que és la millor terra del món, i bueno, i que aquesta gent que està així avui, estos vora 300, pues se convertixen en 300 ambaixadors que puguen dir i contar tot allò que tenim així en la Comunitat Valenciana. Estàs parlant de 300 ambaixadors, perquè 300 seran els components, correcte, que suposa que no serà fàcil, no?, mobilitzar a aquesta quantitat de gent i des de puestos tan lluny, com comentaven, de Nepal, Rússia o Senegal, no? Bueno, és molt complicat i cada vegada més per el que comente contínuament. Els visats cada vegada costa més d'obtindre per tot allò de que la gent pues, moltes vegades se'n vagi o no torna al país d'origen. Altres per motius de tot el que és guia, l'Àfrica està molt pràcticament el tema de l'èbola i tal, pues, també està sent més rígid tot. I realment també ese campionat del món que hem tingut de futbol en Brasil, els països d'allà pues, ha encarit molt els passatges, que fa moltes voltes impossible tindre de tota aquesta gent. És a dir, que és complicat. I a més, li ho conte a una persona que ha viscut en companyia meua en algun any que altre molt directament la problemàtica de el tindre tantes cultures diferents així en la nostra casa, així en València. Però, Leo, tu eres conscient. Sí, sí, sí, de totes formes, jo crec que el que ens queda, que després de 15 festivals, pues a 300 persones estem parlant pues, de 4.500 ambaixadors que tenim arreu de tot el món i jo crec que això fa mereixer la pena i esos esforços que fa la Federació de Folclor, que fa tota la gent de la Federació de Folclor i fonamentalment el seu president lluitar any rere any per poder aconseguir que n'hi hagi un 15, un 16, un 17 i un 18 Festival de Música i Dansa Tradicional. Pues sí, i a més no és un dia, no és tarea fàcil. També és cert una cosa, que aquests 15 anys també ens avalen moltíssim a nivell internacional. Avui no hi ha ningú festival de música dansa tradicional del món que no conega que en València hi ha un festival internacional de música i dansa tradicional que a més el consideren d'un alt nivell, d'una gran qualitat humana de la gent que està al front, i això són els guies i la gent que està contínuament en ells, i sobretot sempre destaquen la gran dignitat del poble valencià en aquestes actuacions que enguany pues, han passat de les 40, han tocat quasi totes les comarques, i és motiu de satisfacció que aquestes nits d'estiu que conviden a eixir a les places i als carrers pues, estiguen plens de lo que és germanor, cultura i sobretot de donar a conèixer les arrels de cada un dels pobles. Fem una cosa, Manolo, que tu eres el gran anfitrió, hi ha en fi, molt de personal que treballa en la Federació de Folclore de la Comunitat Valenciana, però com que eres el gran anfitrió i en fi, l'amic en el que parlem avui, per què no ens fas un recorregut de com serà tot el, en fi, el programa d'actes, els diferents ballets dels diferents països que van a intervindre, els nostres també, perquè descomptat també, en fi, hi haurà dansaires i peces de les diferents províncies i el remat, que hi ha un remat de focs artificials, perquè no ens fas un repasset a tot el que anem a tindre esta nit? Pues mira, el marc és ideal, és la volguda plaça per a tots els valencians, pels valencians d'Alacant, de Castelló i de València, és la plaça, el cor de València, la plaça de la Mare de Déu, i és important que ressaltem aquest escenari en el Micalet, que és de tots, la catedral en eixa porta dels apòstols, que és de tots, i la casa vestuari. Enfocant aquest carrer del Micalet és l'escenari, el fons de l'escenari on il·luminat estarà ahí, gràcies també a l'Ajuntament de València, que prolonga l'allumenat especial d'aquests monuments fins que acaba el festival. El contrast davant començarà sobretot perquè, per això, com tu dius, som els anfitrions, la nostra cultura és l'anfitriona en definitiva, i començarà pues, en el nostre instrument característic, que és la dolçaina, i serà a càrrec de la colla de dolçainers de percussió de la Societat Musical d'Alboraia. Estarà baix la direcció de Josep Justi Martí. A rengló seguit pues, actuarà el ballet de Rússia, totalment, ja veieu, totalment diferent, distint, no té res a veure, però seguirà Nepal, que continua sent totalment distint també, més Rússia, més brau, propi de la seva climatologia, Nepal més delicat per la influència dels països ja i després ja arribarà Senegal, que representa l'Àfrica, i ara mateix m'acaben de quedar d'un poble dient que va ser extraordinària l'actuació que feu el ballet de Casumaye de Senegal en Vallada, en concret, que la plaça de la Pau estava a tope, que se va enclavar a tota la gent en la butxaca, però bueno, aquest comentari és de tots i de tots els pobles. I com no, acabarà el grup de la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, Atre Anfitrió, que va a la direcció de Josep Vicent Romero Forundarena, interpretaran Marineries del Grau de Castelló, la riberenca d'Almussafes i el trompó d'Ibi, que com veureu són tres peces també, una d'Alacant, una de Castelló i una de València, perquè el protagonista és el poble valencià, la cultura dels valencians, i són els anfitrions i són els que estaran ahí. I com no, prèvia a l'autorització corresponent, quan una vegada acabi se faran entrega dels seus trofeus de rigor perquè estiguen sempre presents en les seues seus allà en el país d'origen de cada un, i acabarà en l'himne nostre de la comunitat, perfectament incardinat en ixe foc tradicional, no en massa explosiva, però sí de ixes rodetes antigues de foc perfectament incardinades en l'himne, que això el nostre amic Penya Rocha és l'encarregat des de fa uns anys. Jo convido a tot el món a que acudisquen esta nit, que tenen que l'entrada, bueno, pues ja saben, no hi ha entrar, estem en una plaça i la plaça és de tots. Sí que hi hauria que arribar un poquet abans de les 10 perquè la plaça se posa de gom a gom, i sobretot que miren en el carinyo, en el respecte que han mirat fins ara les diferents cultures que es visiten en este 15 festival. Un abraç molt fort, president de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, en fi, a germanar i conèixer les arrels d'altres pobles en esta gala final del Festival de Música i Dansa Tradicional. Abraç molt fort, amic. Un abraç, Manolo. Gràcies, gràcies. Adéu, adéu. Un abraç. Leonardo, a les 9 i mitja te vull venir tirant d'una mà en lo de les caires. Que... No patisques, que allà estaré treballant. I no s'olvidem també de Falles, que en setembre estem esperant ja que el regidor de festes doni el xurat per triar les candidates a cor d'honor de la Fallera Major de València, i després en octubre vindrà l'elecció de la Fallera Major de València. O sigui que no anem a parar ja, a partir de la setmana que ve, tots els dijousos, així puntual com rellonxe. Correcte. A contar-nos l'activitat festera i fallera. Leonardo Marín, cada dijous, així en València Abierta. Au, adeu! València Abierta. Te escoltem. Ja sabeu que cada setmana també tenim un raconet en el programa per al projecte Foment d'Esportistes amb Reptes, per al projecte FER, un projecte de la Fundació Trinidad Alfonso per a ajudar els nostres esportistes a que obtinguin les seues millors marques i que siguin també ambaixadors de la Comunitat Valenciana arreu del món. Avui ens alegrem i moltíssim del Campionat d'Europa en Javelina de Héctor Cabrera. Hola, campeón, què tal? Com estàs, Héctor? Bon dia, Ximo. Bon dia. Molt bé. Escolta, i enhorabona, estic veient les teues imatges i recordant aquest moment de celebració darrere la bandera, tot el món alegrant-se moltíssim de la medalla. Enhorabona, campió, gran treball. Moltes gràcies, Ximo. Va ser una experiència inolvidable, la veritat. Un somni, eh? Un somni que crec que ningú es creuria, ja que no arribava el clar favorit de la prova, i va ser una sorpresa per a mi millorar-me 4 metres i obtindre la medalla d'or. És que feres la teva millor marca personal, 4 metres, sí. Més que l'anterior, és que en fi, és una autèntica passada. Quanta gent que t'ha ajudat, eh? Quanta gent que t'ha apoyat, quanta, en estos moments te'n recordes d'ells, eh? Quanta gent, molta gent, sobretot en la grada allí mateixa estan els meus pares, està el meu entrenador, estava tot l'equip espanyol, estava la meva òvia també mirant-me allí. Hi havia moltíssima gent, i des d'Espanya també vaig rebre moltes felicitacions, vaig rebre molts ànims, vaig saber que hi havia molta gent mirant-me per l'internet, i la veritat que no m'esperava ni tant de públic ni tant d'apollo per les redes socials. Home, el que mereixes, Héctor. De veres. Bueno, i no només tu, perquè ha sigut una participació brillantíssima de tot l'equip del projecte FER en estos campionats. 4 medalles, perquè sí, a la teua sí. Hem d'afegir les dos de Kim, que és un fenòmeno, i la de David Casinos en disc. Caram, és que ho ha arrasat, Héctor? Sí, la veritat és que va ser una cosa espectacular, perquè arribar 3 llançaments i els 3 llançaments treure medalla d'or va ser un èxit esplèndid. També hi ha que contar que David Casinos és un clar exemple a seguir, i ara en Quim també 2 medalles és un repte intentar batir-lo a ell. És increïble, és una gran inspiració, efectivament, per a tots els esportistes. Bueno, i gràcies, Héctor, també, que vos tira una maneta a este projecte de la Fundació Tira el projecte FER, Sí que és veritat, sí, perquè si no hauria sigut per ell, sabe yo que més d'un atleta pues se va a pensar en haver continuat o no haver continuat en este trajecte atlètic, de Xina. Enhorabona per a tots els que estan al teu costat, Héctor. Héctor Cabrera és un gran esportista, en fi, la família, i una gran enhorabona. Gràcies, un abraç. El projecte que continua endavant. Gràcies, Héctor. Sí. Vinga, adéu, gràcies. Adéu. Servicios informativos. Actualitzem la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo Rovira, bon dia. Actualitat avui té àmbit religiós, absolutament, perquè ja sabeu, el Vaticano ha nomenat el cardenal valencià Antonio Cañizares nou arquebisbe de València, en substitució de Carlos Osoro, que, bueno, deixa una estela molt volguda, molt sí, admirada, i bueno, i ara ve el relleu per part d'Antonio Cañizares. Sí, de fet, tu fixa, Ximo, que el nomenament li ha pillat a Carlos Osoro, pues, la notícia ha votat al voltant dels 12 del migdia, ell està a punt d'iniciar l'Àngelus al Palau Arquebisbal de València, i ha sigut quan s'ha conegut la notícia, automàticament el que ha fet ha sigut enviar una carta de despedida a tots els valencians, una carta en la que, com tu estàs comentant, posa de manifest que sempre portarà en el cor als valencians per ese carinyo que li han mostrat durant tota la seva estància a la capital del Túria. Se'n va ell a Madrid perquè va ser el nou arquebisbe de la capital en substitució d'Antonio María Rouco Varela, que es jubila. I a esta hora, a la una de la vesprada, està previst que Osoro oferisca una roda de premsa per anunciar aquesta despedida. En fi, efectivament, deixa, és un home molt, molt volgut, el seu parfait València serà realment molt recordat, i a partir d'ara, el nou cardenal valencià, Antonio Cañizares, serà nou arquebisbe de València. La Policia Nacional, que està investigant el possible intent de segrest d'una xiqueta, una menuda de 11 anys, en Quart de Poblet. Què ha passat, César? Pues el fet va córrer ahir per la desplaça, al voltant de les 5, que un home va seguir a la xiqueta fins a sa casa, la va abordar al seu portal, al portal del seu domicili, li va tapar la boca, la va subjectar del cap, i tot amb la intenció d'emportar-se-la. Finalment, la menor va poder escapar. La xiqueta havia eixit a fer un recau en casa, havia eixit a comprar un establiment a prop del seu domicili, i van ser els seus pares els que van acudir a la comissaria a denunciar els fets. Segons aquesta denúncia policial, el suposat raptor seria un home d'uns 45 anys, d'una altura no superior a l'1,70, calb i gros. I a més diuen que en el moment dels fets anava vestit amb pantaló llarg i camiseta de mànega curta, tot de color blau. Han detingut a la dona de l'home que va disparar al seu veí en Benicarló, perquè els lladrins del seu gos no el deixaven fer-la de camp. Sí, segons la Guàrdia Civil, la detenció es va realitzar també ahir de vesprà, ho han conegut ara mateix, és una notícia també d'última hora. Encara no ha transcendit el motiu pel qual s'ha detingut a la dona del suposat agressor, mentre els agents de la Benemèrita, que s'han comentat, és que el presumpte agressor detingut després dels fets continua en dependències de la Benemèrita a l'espera de passar a disposició judicial. L'home que falta, veranejava Benicarló, encara que era nascut a Catalunya, va morir d'un tret d'escopeta, i la investigació encara continua oberta. 33 persones ofegades en platges i piscines en la Comunitat Valenciana des del mes de juny. Sí, estem ja tancant el mes d'agost i m'aprenc ja els balanços. Demà comença també l'operació especial de trànsit, la de tornada. Pues bé, entre aquests balanços, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències ha fet el seu en quant a successos en platges i piscines. Segons aquestes dades, dels 33 morts, dos són menors, un de 16 anys, altre de 4. A més, són 8 morts més que a l'estiu de l'any passat. L'any passat, entre l'1 de juny i el 31 d'agost de 2013, varen faltar ofegades un total de 25 persones. Altres 21 van tindre que ser traslladades també a centres sanitaris amb símptomes d'ofegament. L'economia espanyola ha crescut un 0,6% entre abril i juny de 2014. Se confirmen les bones xifres, consolidant-se el creixement de l'economia espanyola. Sí, són xifres que a més ha fet avui públiques l'Institut Nacional d'Estadística. Diu que este creixement de l'economia espanyola del 0,6%, Ximo, ha sigut gràcies al major impuls de la demanda interna, és a dir, a la pujada del consum dels llars nacionals, no?, que ha augmentat un 0,7%. També ha influït en este creixement de l'economia en aquest període de 3 mesos, d'abril a juny, l'avanç, el creixement de la inversió. Són són dos dades, dos aspectes importants en este creixement de l'economia en comparació amb el mateix període, però de l'any passat, diuen que l'economia espanyola ha crescut un 1,2%. I si tenim com a referència també el tema dels llocs de treball, que és una cosa que preocupa molt a la societat, pues en aquest període, entre abril i juny de 2014, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, s'haurien creat 127.000 llocs de treball a temps complet. Anem a la informació del horatge, a veure com anem a tindre les temperatures i l'horatge avui. Tenim el cel. No presenta... Poc nuvolós, no? Tenim poc nuvolós. Ah, sí, a la província de València no pareix que vaig a ploure ni avui ni demà, després demà. Que pegui una bona ruixadeta. Sí, en coneixement, no? Exacte. Que no faça mal, no? Però que sí, estem desitjosos de rebre l'aigua. Sí que va caure avui en la meitat nord, a l'interior, sobretot de la província de Castelló, on podien formar-se pluges tormentoses. Ahí sí, més que res perquè està caigent i va caure tota aquesta desprada en la zona d'Aragó i un poc de Catalunya, i per influència, per proximitat, també podria tocar a l'interior nord de la província de Castelló. Però sí, a la província de València, cels poc nuvolosos, el vent que bufa fluix variable en promini de l'est, i les temperatures que mantenen d'alt o baix igual que ahir, o descendran en les pròximes hores, però molt poquet, no? La màxima avui s'espera a València, 32 graus. Tornem a escoltar a Seixanar i actualitzem de nou la informació a partir de les 2 de la vesprada, la 1:07, la sanció a Rodrigo de Paul, la roda de premsa de Nuno i les novetats del València. En València Abierta, d'ací un minut. Este verano come y cena de cine en el Centro Comercial MN4 y conseguirás entradas a 2,5 euros para disfrutar del mejor cine. Consulta las bases en mn4.com y en el puesto de información. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Gran corrida en la Plaza de Toros de Requena, un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la Oficina de Turismo, las Cuevas de la Villa, el Museo Municipal o en la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.com. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. En el bon humor habitual, però una quantitat d'informació este rato del programa fins a 25:30, ens allargarem una miqueta més. Estem avui i sempre, cada dia, una finestra oberta a la informació fonamentalment del València, la molt futbolera, que ens porta el comandante Bau. Què tal, Tito? ¿Cómo estás? Pues haciendo estiramientos, señor Rovira. ¿Sabe por qué? ¿Estás calentando la banda? Esto no, estiramientos post-partido. Después de oír a Paco, después de oír a Paco Roche en Valencia Abierta decir que cagagua la figa tatía, pues tengo que estirar, tengo que hacer los gemelos y tal, porque no he dormido. Tremenda entrevista a la expresidenta i el Paco Roig en este ratet del programa, que ens alegrem que hagi tingut molta difusió. I efectivament, aquí Tito Bau le preguntó: bueno, ¿qué te parece, presidente, este jugador japonés, Kagawa? I se fa Paco: ¿Kagawa? La figa tendría plantado un melonar. Brutal, qué gran momento, qué gran momento. No, todo el mundo está de acuerdo en la trayectoria de Paco Roig. Vale, no todo el mundo, en fin, es de la corda de Paco Roig, pero hay que reconocer que levanta pasiones. Este hombre continúa levantando pasiones. Está en forma, ¿eh? ¿Lo quieres o no lo quieres? No. Tía, tu melona. ¿Lo aprecias o lo desprecias? Pero que es un seductor. Seductor en el amplio sentido de la palabra. Muy bien. Diga usted que sí. No tiene ahora ninguna duda. Analizaremos esto, la portada de Superdeporte. La sanción a Rodrigo De Paul, pero nos llama la actualidad más inmediata, Vicente. Rabiosa, que se dice. Rabiosa. No sé por qué se dice rabiosa, ¿verdad? Pues tampoco, es yo tampoco. Es clásico, pero se dice definitivamente. Pero eso es como lo del ciclismo, la serpiente multicolor. Sí, pues, hay tópicos del deporte. Eso es una horterada que se le ocurrió un día a uno y se ha quedado la serpiente. La cepa del poste. Hay tópicos del fútbol, efectivamente, que todos los hemos mamado. Vamos a ver si besamos las mallas con la última hora. Chuic, chuic, besa las mallas, ¿os acordáis? Bueno, ens anem a Paterna per a que el company Pau Fuster ens informe de l'última hora de l'equip. Ja a aquestes hores tenim, en fi, convocatòria per al partit de divendres per la nit davant el Màlaga. Pau Fuster, què tal? Com estem? Hola, bon dia, Nach. Molt bon dia tingues. Bon dia, senyor. Estem així desitjosos de que mos contes les novetats. Què n'hi ha? La veritat és que la convocatòria és molt semblant a la del Sevilla. L'única novetat és l'entrada de Mustafi per el sancionat De Paul. I com Guardado ja està seguit al PSV, pues, en lloc de 20 jugadors té 9. Però això refrenda un poc de que tant els tres jugadors que estan entrenant-se a banda quan arriba el tema tràctic, com són Viera, Postiga i Jonas, a part de Joao Pereira, pues no contempla el entrenador. A part de Joao Pereira, i mira aquí, també ahir ho comentàvem, l'entreno a porta oberta d'ahir de matí en Mestalla de l'equip, l'afició estava molt en Joao. De fet, quan se retira el xicón i la resta de l'equip, Joao, quédate, Joao, quédate. Sí, a tu te fa l'efecte que Nuno no compta en Joao? Jo, perquè Nuno altra vegada li ha donat carinyo en la roda de premsa dient que no és un jugador semblant als altres tres perquè treballa amb el grup, i crec que fins que no es tanqui el mercat es va intentar encontrar una eixida per a que sols tingui dos laterals, però si es quedarà, i que es quedaria en uno més, és a dir, seria com uno més. De la roda de premsa de Nuno Nano, Espíritu Santo, i si no un parell de titularets, senyor Fuster. Sí. Tenemos que aclararle que aquí a Don Espíritu le llamamos Nuno Nano, sí, por hacerlo más valenciano. Nuno Nano, Nano, Nuno. Dígale. No, el tema se auto un poc, sobretot se ha focalitzat en la sanció de Paul, i lo que demana Nuno és, o Nuno Nano, com dieu vosaltres, és el fet que es tracta tots els equips igual, és a dir, que si s'ha entrat d'ofici perquè realment no s'ha jutjat l'acció o lo que l'àrbitre va reflejar en l'acte i li s'ha posat un altre castig, que per exemple el tema de Cristiano i Godín, pues, també s'hauria d'haver vist per a ser justos. Així no ho ha manifestat Nuno. Bueno, des de primera hora venim comentant també la impactant portada, senyor Bau, de Superdeporte. Llego a contar hasta 6 chorizos, pero potentes. Entonces han quedado curts, hechos en Requena. Yo creo que la ristra había de segundes gran, Pau, es de verdad. Ni a menos de 6 chorizos. Una suplantación charcutera con todas las de la ley. En no ese momento, bajando a la gasolinera, ¡boh, qué mítico! ¡Mítico! ¿Pero por qué dices lo de la suplantación choricera? Porque hubo una portada de chorizos. Y ahora estoy convencido que un personaje de Superdeporte ha hecho una incursión y quiere quitarme el carnet de charcutero. Hubo una portada mítica en los tiempos en los que el gran Tito Bau Pau Fuster fue testigo super, en vivo y en directo. ¿Tú estabas en aquella mítica portada histórica también, Pau? Yo pensaba que lo que volía era hacerse un entrepá, pero después me vuelve que defendí foto y digo, ¿pero eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, yo más que usurpación lo que diría es que el redactor en cap, King Cap de Superdeporte, ha decidido que el de la boina de Losegui. La boina de Losegui. Del cap. El de Pusol, lo que li ha fet a vostè és un homenatge i que vostè és una inspiració per a les noves generacions. És o no és, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Cómo esteu? ¿Qué pasa, amigo? Estic maravillat de que vos escolte i apúntete més. Jo primer he de dir, jo soc de Paco Roig. lo de Nuno Nano, lo de Nuno Nano es genial, me apunte. No lo robe para una contra, que lo, ya ha hecho el titular, ya está el titular puesto. No, que eso es para mí, que si no no tengo idea. Vale, te la dejo, te la dejo. Y estén todos para donarnos ideas un día. Lo de Nuno Nano, lo de Nuno Nano. Costan Carlos, portadón. Una pregunta, el chorizo que fa olor des d'ací, és de Requena? És de Requena, home, per favor. Que estan en la fira de Requena ara, no? Això és. Per cert, regalem entraes, aprofite per a dir-ho, entreu en el Facebook de la 97.7, perquè regalem entraes dobles en 8 consumicions cada un per a fer-vos 8 minuts i algun xoricet en Requena. Però, perdó, sí, vostè què se cree? Que la portada de Carlos l'ha hecho por la sanción a, a Rodrigo de Paul? No, no, s'ha ido para hacer su soparet. Atenme, Chimo, dice que te cuento una cosa. Sí. O sea, lo que estaba contando Pau de la portada mítica, porque esto es, no va a ser una copia de un sucedáneo, sino obviamente es una manera de recordar la portada mítica de Pau. Lo que estaba contando Pau es totalmente verídico. Y eso ha calado tanto en la redacción, Vicente Pau, en el chorizo Samuel Yabay, que yo ahí, cuando hice la sanción de Rodrigo de Paul, le envié un WhatsApp al fotógrafo de. Al jefe de fotografía, José Manuel López, y le dije, 4 partidos de sanción a Rodrigo de Paul, quiero chorizos. Y me contesta, ok, entonces dije, ya un teclado, usted asumir, y no se extraña de red. Y el hombre se va y va una foto de chorizos y no pasa nada. Y le re... O sea, totalmente asumir. No se extraña, la gente no se extraña ya. Somos grandes en súper. Ok, ya está. Sí, ya. La corrent d'indignació que ja efectivament estaven recordant així Pau de Mel, de Cristiano i de Godín, i la cacicada que han fet. No, perdóneme, yo le voy a preguntar a los dos a la vez y por orden alfabético. Primero la B de Bosch y después la F de Fuster. ¿No les parece que lo del comité es una auténtica cagagua? La cacagua, ¿eh? ¿Quina cagagua, no, Bosch? No, pero atendme, es que el matiz que acaba de decir Pau Fuster, que es lo que di un uno, es que es de por. Usted rearbitra la jugada que le da la gana. Así es. Usted rearbitra por el arco del triunfo. Un madridista pone usted. Ah, es que es del Real Madrid, Vicente. Eso pone Mayor Menéndez. Eso pone usted. Un dels integrants del comitè, efectivament, este Mayor Menéndez, digueu que havia sigut soci del Real Madrid. No, però escuche, yo te pregunto si es del Real Madrid, Bau. Que le he dicho antes que era mi primo, una broma, señor Bosch. Me está queriendo pillar y era una broma que le he hecho. No, es madridista y tú lo sabes. Que no es cositeu. Bueno, Pau, tu com ho veus, això? No, i la gent és molt greu. Al final, si ells volen que això sigui un castig exemplar, hi haurà que esperar, és el que insistia en uno. Però si volen rearbitrar o canviar el que fica l'acte, que ho facin en tots. Mira, però jo el que diu Pau, és coherent. Vamos a esperar a ver cuál es el baròmetro, ¿no? El rasero. Encara que tots sabem que quan sea Messi o Cristiano el rasero no serà el mateix, però jo ara dic, estic hasta el naso. Però bueno, Carlos, perdona el detall, a Simeone s'ha assegut també una sanció exemplar. No, vale, sí, que sí, però jo ara dic, Simeone li pega dos carxots a l'àrbit, ojo. Jo ara dic, estic hasta el naso de raseros, perquè raseros sempre m'aprenen els mateixos, perquè al final a Mourinho li fica el dit i hi ha una amnistia i li cago un partit. Al final a PS el que fan Castelló són només 10 partits, o sea, de Paul casi la mitad de la barbaridad que fa Pepe. Al final los raseros siempre cambian para los mismos. Que a mí no me voy, ya estoy para mí, que no. Es lo más fácil. Claro que sí, pero eso que tú dices, no. Ahora, si una explicación coherente desde el punto de vista legal, ha de haber. Alguna explicación coherente desde el punto de vista legal, ha de haber. Putin, claro, yo a un bach, es que siempre estén igual, hombre. Siempre estén igual que Cristiano la semana la temporada pasada. Li pega una cabotada a un futbolista de l'Atlètic, li diu a l'àrbit cara dura, li cauen dos partits, l'àrbit està una setmana a la nevera, un mes en la nevera, i aquest àrbit és a Isagames, i ara està en segon divisió. Valenciano, para más señas. Claro, però de què van, tío? Ja sempre estaven, quedame que no, que els dos partits a Cristiano Ronaldo per pegar, i estan en segon divisió i aquest àrbit. Ahora, i després que mos diguin plorons, jo voldria recomanar als oients de la 97.7 que se passen en aquest exemplar mític de Súper en els 6 xorissos de Requena i que llisquen els dos apunts que són dardos a la llugular, tant el que heu fet Andreu Alberola com Pasqual Calabuix que hem fet un anàlisi, escolta. En menos palabras no se puede decir más claro. Pero Chimo, ¿no te parece en la página 4 y 5? Ves a la página 7, que sí. Escribe Vicente Bau. No, lo de Vicente Bau merece una mención a banda. La foto. Per lo tendre y lo bonito que está. Che, me ha emocionado. Hoy de ver es que me ha emocionado. Pero molt, a ver, la foto me siento igual. La foto hay que aclararla, señora. Hay que aclarar la foto, no, per el article, per com s'ha inspirat en els jocs de seus nanos i per com explica el sentiment d'una afició que ha recuperat una il·lusió que de veres ahí Paco dia que efectivament n'hi havia il·lusió i que Salvo ho havia aconseguit. Sí, I lo que diu Paco de Escolta, vosaltres que esteu més en el cotarro este, el recurs davant apel·lació i tal, per lo menos al chiquillo, després del disgust que té, que se n'és plorant del Sánchez Pizjuán, este chiquillo que té unes ganes de debutar en Mestalla, per lo menos que se queden dos partits. ¿Trobeu que lo de Rodrigo de Paul se quedarà en dos partidets o què? Això pa Pau. Jo crec que poques vegades el comitè d'apel·lació retalla sancions. Però bueno, Pau, vas comprar més xorissos, vas a Requena altra vegada, compte? Per supost, però que per molt que diguin plorons, nosaltres no som plorons, lo que fem és defensar lo nostre. Bien. Que vulguen ells defensar igual que ho fem així. Jo tengo que deciros a los dos, ojo, a los dos, remontándome en el tiempo como un gavilán, que desde la época de Juan Martín Queralt, desde la época de Juan Martín Queralt, el padre de la fundación, no sabe lo que hizo, pero era el único que ganaba recursos. Desde entonces el Valencia creo que ha ganado medio. Pero perdona Vicente, que los recursos ahora los hacemos en chino mandarín de Singapur. Y ojo, igual lo ganamos todos ahora, ¿eh? Con hoja de saltamontes. Pero vamos a volver al tema importante. La foto de la página 7. La foto de la página 7 de Vicente. Me cacho la mano, ¿no? Que aquí el Rovira se nos está escaqueando. No, hombre, no. Yo os agradezco mucho que la haya publicado esa foto, porque de veras que me fui a ilusión y ir al superdeporte. Qué puñete. Y a mí se aplaudiendo el equipo el día de la presentación. Sí, hombre. Chimo, Bau no volía a ficar la foto, la tengo que comprarse yo. No, perdón, señor, diga usted la verdad. Le he mandado un comunicado a Alberto Gil y a Kiko Catalán para decirle, mañana sale un granota a las páginas de Súper. Bueno, yo te confeso y de veres sí. Que vos se lo agraís, que es un detallot, una fotografía de este servidor y un colega ahí aplaudiendo al equipo el día de la presentación del Valencia. Bueno, pero anem a lo que anem. Y lo de las bandas de música, que le preguntaré también a Paco el tema. Escolta, eixa qüestió... Perdó, un inciso, Paco, os digo, porque si no lo visteis ayer, que seguro que lo viste luego en podcast, porque sé que lo repasáis, decir que sí... Sí... Muy bien... Sobre las bandas de música dijo, no tienen que dar una vuelta, tienen que dar cuatro y luego que salga el pelado a dar dos. Dijo. Que le tiren tomates. Això de les bandes, ahí s'han enganyat. Ahí s'han enganyat, Ximo. Al final hi ha que respectar un poble al màxim les tradicions que tenen els clubs, que és el que el fan diferent. I així, pues, quan ve un equip de fora sap que n'hi ha una banda de música tocant mentre ells calfen, i l'afició de fora igual. És que és el que fa distint a un club. Mira, jo ho vaig dir d'una altra manera. En Estats Units presumirien de les majorets aquestes que fan ahí en els bares que van... Pues este en allá, nosotros tenemos bandas sinfónicas. Y ya lo digo, la más experiencia personal. La más filla toca la banda sinfónica del meu poble. Sí. Pues dir, tío, y cuando tú entres en Isimón, entonces no es ni a política como en España, pero al final, para mí es un orgullo que la más filla toque la banda del meu poble y la ilusión que te ella el día que te pasa calle, para dar en la flauta travesera y ensaya, porque cinca y sigue el pasacalle, y a Mestalla no vol anar porque le doy una por, pero tú dices. Es que eso forma part de la nostra societat. Ahí s'ha enganyat el Madrid. Si és cosa des de Singapur, sincerament s'ha enganyat. Sí. Permítame que diga una cosa. Dumano se cerrar y si Salvo Amadeo Salvo es ese presidente cercano a la gente, que escucha a la gente. Las bandas tienen que volver al viejo Coliseo de Mestalla. Y si ha equivocado, pues que tiene marcha atrás. Y la fanzone, oiga, que ponga... a la tía Lola cantando, pues pero las bandas al Coliseo. No, que os falle también, que sea un complemento, pero no sustitutivo. ¿Tú sabes la ilusión que le hace al de la flauta travesera que dice vos? Es decir, que va a ir a Mestalla y dar la vuelta con el del puro delante ahí, todo orgulloso. Que pensen de bufande. Ahora ya no puedo fumar el del puro. Se hacen, ahora ya no, ya ni tocan, van haciéndose selfies mientras dan la vuelta. Pero que al final la ilusión es de que he hecho de la chen de la banda. Pero el tema de fondo no es que la chen de la banda tenga ilusión o no. No es, el tema es que les bandes son parte de la nuestra cultura. Sí, volve, volve. Por cierto, el super. Ya bandes en todos los pueblos. Por cierto, sí. Señor Bosch, si sigue usted chillando no nos entenderemos. Perdón. usted publica que la banda que tendría que estar mañana, recordemos que no lo hemos dicho, mañana hay partido de fútbol Valencia-Málaga, 10 de la noche en el viejo y coqueto ahora Coliseo de Mestalla. ¿La banda se ha negado a acudir? Es que hoy yo no soy quien lo publica el periódico. Es Toma, el y usted no es el periódico. Es Jesús Bosch, no es Carlos Bosch, que es Jesús Bosch. Sí. Atiéndeme, sí, es así. Y te iba a decir, pero como no me dejas hablar, no me han dejado contarte una noticia. Esta tarde se reúne Amadeo Salvo con los representantes de la Federación de Bandas para ver. Sí. En teoría es para Amadeo Salvo explicarles el porqué. Yo no sé hasta qué punto rectificará, ¿no? Me encantaría que rectificaran. No sé si está prevista la rectificación, pero insisto, esta tarde hay reunión entre el presidente de Valencia y la gente de la Federación de Bandas. Ayer estuvieron parlante en el president de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, sí. I efectivament reconeix que és un pas arrere. Estan oberts al diàleg, però això és un pas arrere. Ara, també he de dir una altra cosa. Cada banda és soberana. És a dir, nosaltres en la federació podem dir o recomanar que estem o no estem d'acord. Però després, si la banda de... Bona la fanfón, si tampoc vol anar, pues després sí, no poden dir altra cosa. Però, xicons, una pregunta última de para Pau, que ha estat en l'entrenament de Paterna. Como hemos hablado un poco de fútbol, por lo que intuyo, Rodrigo está en la convocatoria. Rodrigo, hoy se hace proves, tiene un ejecutivo de molestias, pero no te rotura. Y la idea es que poder contar siempre y cuando en el tractamento que es para esta sin Paterna y el papel matí a base de concentrarse, pues siga positivo. Pero como es obvio, hoy no te vaya a tener en 11. O sea que puede estar. Y el segundo partido de liga ya nos ha demostrado que falta un delantero. Que tiene una rotureta. No, eso era época pasada, Bau. Rotureta. Qué bandido es, Bau, qué bandido es. Cagagua, vale, tema ahí en Cagagua para todos. Vale, cagagua. Cuideu-se molt. Vos, fuster, moltes gràcies, amics. Adeu. Gràcies, bonico. Bau. Che, tu, quin rato de futbol més bonico i de valencianisme que fent. Che, este cagagua, cagagua. Sigue siendo el objetivo, encara que ens comentava Pau Fuster que Enzo Pérez no està del tot descartat. El mateix Nuno ha dit, bueno, no estamos, negociaciones del último minuto. De fet, és el reforç que vol tota l'afició, eh? Allà en Super se veu que entrevisten a molts aficionats i tot el món diu, Enzo, un delantero no tenen clar, si fuera Jack, però Enzo. Ahí para mí hay tres realidades de esta semana que no son muy positivas de cara al Valencia futuro. Uno, la firma no está. Sigue sin estar, nadie habla de la firma, pero aquí no firma nadie, ojo. Aún no hemos firmado. Vale, yo supongo que se firmará, pero, sí, pero nadie firma. Que Enzo y Jackson desaparezcan del mapa, pues tampoco he hecho mucha ilusión. Y lo de las bandas, yo creo que Amadeo está a tiempo esta tarde de recuperar esa metedura de pata, porque es así, es una metedura de pata. Así es. En la trasera de la sequía, ¿qué tenemos? Pues este chico Antonio, que apunta, en fin, apunta a buenas maneras. Bueno, claro, ¿qué es? Ya lo comentó ayer. Hijo del portero del Valencia, Antonio. Sí. Fill d'Antonio. El fill d'Antonio. Caso en la sombra del demani. Estamos haciendo el equipaje. Molt bé. Bueno, y nada, bueno, pues que están... Es un bon fichaje. Sí, están trabajando con esas medidas que pone la Liga de topes salariales, que es un invento extraño y difícil de pergeñar, pero están para contentar a Mendilibar. Y luego, pues nada, seguimos un Mundial de Básquet. El sábado no queda casi nada. España, Irán, este sábado, de aquí a dos días. Pero mañana al viejo Coliseo, al coqueto viejo Coliseo. Desde el Snow de la nit, Sport 97, el partit, así estará Manolo Montal para contar-vos, para viure ese primer partit, la estrena del Valencia en Mestalla. Amunt sempre, capitán. Amunt, señor. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Este verano come y cena de cine en el Centro Comercial MN4 y conseguirás entradas a 2,5 euros para disfrutar del mejor cine. Consulta las bases en mn4.com y en el puesto de información. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Concierto de María Parrado, ganadora de la primera edición del concurso de televisión La Voz Kids en la Plaza de Toros de Requena, el jueves 28 de agosto a las 9 de la noche. Entradas anticipadas, Museo Municipal, Sala de Exposiciones y la Oficina de Turismo por solo 6 euros. Entrada en taquillas, 8 euros. Organiza Muy Ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. A ninguna parte. Valencia Abierta, te escuchamos. Bonica esta cançoneta, Eurythmics, que bo. Sweet Dreams, Dolços Somnis, Are Made of This. Estan fets de què estan fets? De què estan fets els somnis, en realitat? Què estan fets? De les nostres vivències, dels nostres records, de les nostres emocions. Actua el subconscient. Per la nit passen coses en el nostre cervell absolutament extraordinàries, no? I de repente igual, aquestes nits que fa més tanta calor i ens despertem i... estaven somiant, quina cosa més rara, estava jo ensomiant i pegant-li voltes als ensomis. Els somnis es donen informació, sí, però interpretar-los no és feina fàcil. L'inconscient, quan està treballant, ens pot donar la suficient informació per a ser guia, per a ser conseller d'alguna manera de nosaltres mateixos, guiats per un professional? Bueno, pues la resposta és que sí, pot ser un element clau en la psicologia clínica moderna, però no és que ho diga jo això no tinc, com ja podeu comprendre, ni punyetera idea. El que sap d'això és el nostre convidat, que és professor, és consultor de grau de psicologia en la VIU de València, que és Javier Castillo, que ha fet un llibre a este respecte que ens podrà aclarir algunes respostes fascinants d'este món oníric. Hola, Javier, què tal? Molt bon dia. Hola, benvingut. Bon dia. Era així, el nostre inconscient, els somnis podrien ser una interessant guia per als professionals d'ajuda de quan tenim alguna emoció que no canalitzem bé, alguna cosa que ens passa? Jo te diria que sí. De fet, els somnis són productes espontànios que produeix la psique i que ens donen certa informació. El que passa és que probablement per als nostres oients podria ser interessant saber el que no és la interpretació de Sant Somis o el que no seria correcte. Partint de lo negatiu, justament podrem parlar de lo positiu, serà molt més comprensible. Vull dir-te, per exemple, la interpretació de Sant Somis des del punt de vista de la psicologia clínica, del psicoanàlisi, reste que vore en el fet de han somiat en una pedra, o això és que te va tocar la loteria, o estos llibres que funcionen per ahí, de apareix un gat negre, això és que se morirà ta abuela. Vull dir-te, no és possible codificar certes imatges. El que se dona en Sant Somis és una certa informació. Podem pensar que el mateix que tenim uns instints, quan tenim fam, ens parlen, en una serie de sensacions, pues probablement la psique produeix una serie d'imatges de forma espontània que són un cert aliment. L'assumpte és per què. Estan donant-nos unes claus, ens donen unes senyals, però clar, com les interpretem? Això té a veure en la teoria del mestre Sigmund Freud, tot això que feia ell, de la teoria de l'inconscient, això que deia ell de que tots els records i totes les emocions les anaven guardant en el subconscient i afloraven d'alguna manera en una part. Vull dir-te que el psicoanàlisis freudià partís de lo que s'anomena la teoria de les expulsions, el qual pràcticament tot el que apareixeria en els somnis tindria que veure o en la sexualitat o en l'agressivitat, i de forma un tant encoberta, perquè el conscient no podia assumir aquesta informació i per això estan de forma... Però va ser un dels seus discípuls més importants, Carl Gustav Jung, que va ampliar molt més la idea d'inconscient. I podem parlar inclús de que l'inconscient està que podem pensar que apareixen coses que no volem, de les quals no volem saber, i que poden estar un poc ocultes, però junt amb això n'hi ha una part molt important de creativitat, d'imaginació, i que podem connectar en diverses coses. Després podem donar algun exemple concret d'algun ensomni per a que els nostres oients ho puguen comprendre, però la imaginació és una arma fortíssima. Fa poquet en Londres vaig estar en una exposició que també va estar en Madrid sobre els ensomnis i la pintura surrealisme. Podríem pensar en Dalí sense el món dels ensomnis, en ser autors, però no s'arroles això. Una de les, no sé si va ser Yesterday o una altra de les cançons dels Beatles, ara no recorde concretament, els acordes van ser ensomiats, crec que va ser per McCarthy. Se va despertar un dia i tenia els acords en el cap. Bonqué culé, un dels últims components, el benceno, crec que és de la taula periòdica. Bueno, el fet està que la seva composició la van somiar. N'hi ha una part creativa. N'hi ha una part creativa. I això és que ens dediquem a la psicologia clínica i volem, per tant, treballar en els ensomnis des d'un punt de vista seriós, la podem aprofitar. Jo te podria donar un exemple molt concret. Si te pareix, perquè va entendre. Escolta, molt d'interès. De com els ensomnis ens poden orientar. Una pacient, una analista, que va tindre un problema de drogues important, fumava molta marihuana, però ja no era un porret d'estos, se fumava un cap de setmana de festa, sinó se fumava 20 o 25 al dia, imagina't en què situació estava. Per una sèrie de problemes personals va arribar a esta situació. Després d'un temps de treball va millorar moltíssim, després un procés de psicoteràpia, on els ensomnis sempre estaven presents, però altres tipus d'instruments també, l'anàlisi del caràcter, veure què n'hi havia darrere. Arribava un cert moment que, com aquesta persona tenia un títol universitari, va pensar en la possibilitat d'opositar. N'hi havia una posició d'acord en el que havia estudiat. I vas començar a preparar la oposició, però le generava una certa ansietat. Sin embargo, des de la posició meua com a professional, pues pensava que podia ser interessant en quant que podia permetir-li ordenar la seva vida després d'un procés d'addicció, la vida caòtica del toxicòmano, ordenar, estudiar, me pareixia fantàstic. Però porta un ansomi on, en l'ansomi, la paciente esta tenia que prendre una decisió: o venia a la teràpia a fer teràpia amb mi, o anava a l'examen de l'oposició. I al final decidís vindre a la teràpia. Molt paradoxal. Sí. Jo en sintonia en què estudie, apareix una contradicció. Perquè una cosa lleva l'altra. Perquè una cosa o altra. Però probablement l'inconscient de la meva analisa va tindre una idea molt, molt interessant. És que probablement en aquest moment forçar-se a estudiar l'oposició i presentar-se no era el més adequat, encara que pensaven que podia ser. Era un sobreesforç per a una persona que havia passat per una addicció molt important que no tenia molt de sentit, amb la qual cosa l'inconscient d'aquesta persona me va ajudar a entendre que probablement no era el camí correcte. I per què els somnis, Javier, des del teu treball clínic, a més com a professor consultor en la FIU de grau de psicologia, per què ens donen aquesta informació de manera tan alterada? Per què els somnis són tan raros, tan fantasiosos, no estaria d'acord. Mira, esa és la visió del psicoanàlisi inicialment, que estava tot un poc era un poc distorsionada, perquè la consciència, pues, imagina que te trobes en un ensomni que te apareix un contingut homosexual latent que no vols saber d'ell, entonces apareix ahí en una forma tal, o apareix una cosa rara de la qual tu no tens ni idea i no vols saber. Però si pensem que el que fa l'inconscient és parlar en el llenguatge de la imatge, ja deia Nietzsche, que és el llenguatge original, són imatges, la metàfora. Per exemple, si jo ensomie que vaig en un cotxe i ma mare va conduint i me porta als puestos, i resulta que després en la meva vida real, en la vida real, ma mare no conduís i menys ha conduït mai el meu cotxe, i apareix ma mare, pues jo podia pensar, si algo tan raro, dius, pues que cosa més rara, una tonteria, ma mare conduís, pues ma mare no conduís en la vida a conduir. Els somnis que raros són. Que raros són, però uno pot dir, en què aspectes a lo millor de la meva vida estic deixant-me portar pel meu complexe maternal? En què aspectes de la meva vida m'estic deixant portar i no estic prenent la iniciativa que tindria que portar? Si uno ho analitza des del xoc de la metàfora, de lo que les imatges metafòricament nos poden portar, i el malson, quan ens angoixa una cosa, com estem en perill de... ens estan perseguint, o estem caiguent, o sí, està en perill de la nostra vida. Però a vegades, si sos ensomnis, tenen un punt interessant. Moltes vegades, quan algo mos persegueix, és un aspecte que vol entrar nou en la nostra vida, i tenim por de que entre, i en l'ensomni mos persegueix. La capacitat de guia és impressionant. Jo recordo una època de la meva vida que vaig tindre moltíssimes experiències. Vaig estar viatjant per Centre i Sud-amèrica durant diversos anys, vaig estar convivint en diverses cultures amazòniques, en Yanomami, en Espiaroa, tinguent experiències xamàniques en ells, en Mèxic, vaig estar hasta en Haití, en el puesto este del vudú, veient tal. Era un cúmul d'experiències, de vida, d'estar vivint en certes comunitats tribals. I quan vas tornar vas tindre un ensomni, que anava en una bicicleta i arribava a un poble. I jo volia trobar una autopista. Anava en bicicleta i me trobe jo en uns camins, me trobe a un home major, com si fora el home de la terra, pues, l'agricultor, el que està allà en els camps, i li pregunto, vinga, per on puc tornar, puc agafar l'autopista? Se me queda mirant i me diu, però per què no vas pels camins secundaris, vas a Espallet, vas veient els diversos paisatges, aprens d'ells? I em va parecer molt savi, però possiblement jo estava anant per la meva vida com per una autopista, tinguent un munt d'experiències sense parar, experiències fortes, i el que em deia este home en l'ensomni era molt, molt interessant, perquè no parava un poc, anava anant. A més, me recordo perfectament que en l'ensomni vaig anar cap a la bicicleta i vaig veure una llibreta i en un llapis vaig començar a escriure. O sigui, que poden donar-nos claus o vies de solució a un problema o alguna cosa que no estem fent bé. Podríem demanar-li als somnis conscientment. Des de la consciència jo li puc demanar ajuda. Pots preguntar. Als somnis? Pots preguntar. Tinc aquest problema i, bueno, i a veure si ensumir alguna cosa que ens dona una clau. El tema està que uno té que aprendre a dialogar. Per a no caure en un procés pseudomàgic, supersticiós, uno té que aprendre a dialogar. Aprendre les coses també en certa posició crítica. A veure, què me pot aportar? Que siga més que una solució al nostre problema, un element més de reflexió. De reflexió, un element, jo crec que moltes vegades quan parlem de la imaginació parlem com algo, imaginació, fantasia, cosa de xiquets, no? La imaginació és un aspecte molt, molt interessant de la nostra vida. Absolutament. El món dels somnis, el llibre se diu Introducció a la interpretació de los sueños, encara que l'exemplar que ens ha arribat així, que ens ha portat el seu autor, Javier Castillo, que a més és profe i consultor del grau de psicologia de la Viu, ens arriba en anglès, però certament és molt interessant. Al final tenim les respostes dins i el subconscient o l'inconscient podria estar donant-nos respostes o ajudes en la nostra vida i per descomptat també per al tractament en psicologia clínica. Un plaer, Javier, moltíssimes gràcies per ajudar a desxifrar una miqueta més els somnis que som nosaltres mateixos en realitat. Gràcies. A tu. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de danses de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Osias Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Gran corrida en la Plaza de Toros de Requena, un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la Oficina de Turismo, las Cuevas de la Villa, el Museo Municipal o en la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. Valencia Abierta, Tescoltem. C'est si bon. Lovers say that in France. Qué bueno que es jueves, qué bueno que antes venían los miércoles y a lo mejor a partir de la semana que viene vuelve a venir los miércoles, sea miércoles o sea jueves, en cualquier caso, siempre es un placer rematar el programa con Susana Wolf. ¡Ay, qué lío de este días! Ratito, ¿eh? ¡Qué lío de días y de fechas! Pero ya volvemos al miércoles a partir de la semana sí, ¿no? Que ya viene. Ya septiembre ya parece que como todo lo vuelve a colocar en su sitio, ¿no? Volvemos a la... Sí. A nosotros, a nuestros famosos favoritos, a todos. En cualquier caso, en fin, reencontrarnos con Susana siempre es un placer, que hoy viene ataviada de un color mora. Nazareno, muy... Nazareno. Sí, efectivamente, tiene un punto nazareno. Nada nazareno el corte, por otro lado, ¿no? Pero sí el color. No despistas, no despistas. ¿Todo bien, Susana? Bien. Corriendo como siempre, como un bolido. Bueno, así de nuevo. Bueno. Algunas cosas. Sí, sí. Algo lo, más que nada, sí quería... decirte cómo no me has contado, porque lo cuentan nuestras revistas esta semana, nuestra revista Lecturas, cómo no me has contado que tu súper amiga María Patiño se ha operado la nariz. Pero por favor, estas cosas me las tienes que contar. No, desconocía este particular. Pues lo ha confesado ella misma. Sí, dice que se ha pulido un poquito la puntita de la nariz, fíjate. Un pequeño retoque. Sí, que no se ha hecho nada más. Que no lo descarta, pero que no se ha hecho. No, es que la han fotografiado espléndida en las playas, con un novio estupendo. Varios problemas. Lo sé, físicos, de salud. Con su pareja, problemas también familiares, ha pasado momentos lo muy sé, duros. Lo sé. Es una chica pese a esa... A esa vena. Que parece, efectivamente, con su mítica vena, que parece que es una mujer indestructible. Ciertamente, luego es todo lo contrario, ¿no? Es una mujer, en fin, que muestra una fragilidad extrema en sí, algunas cosas. Sí, yo creo que se le nota. Es muy querible porque la Patiño es una cosa y María luego es otra cosa. El trato personal es una delicia. Y me alegro mucho. Me alegro que esté también en noviada. Que esté triunfando, efectivamente, que ya le toca. No, pues esto lo cuenta en las revistas, porque la han pillado estupenda en bikini con su supernovio, tal. Y entonces ella sí que ha confesado que se ha hecho un pequeño retoquito en la puntita de la nariz. Que no se ha hecho nada más, pero que tampoco le dolería en prendas operarse todo lo que haga falta operarse. Pequeño, no como Thalía, la superestrella mexicana, que tú sabes que ha posado en Instagram con un bote, con unas costillas dentro del bote, como una broma, porque esta es una de aquellas de las que cuentan la que sea estirpa, aquella leyenda urbana que te sabes que también alcanza a nuestra idolatrada Isabel Preisler, de que se quitan estas dos costillas flotantes, las últimas, que yo sí me dicen que esa es la solución, escucha. Entonces les queda esta cintura avispa. Pues ella, para cachondearse, se ha hecho una foto y la ha subido a Instagram, y en un bote tiene unas costillas y pone, no, no son mías. Talía, sí. Otro mito. Pero oye, bueno. Leo con fruición a también otra amiga nuestra, bueno, ya le tengo mucho cariño, a Paloma Barrientos. Yo también. Sigo, tú también. Soy fan, seguidora. Además, siempre doy carta de, lo que ella dice, sé que va a misa, ¿sí o no? Por varias cosas, por experiencia y porque en el caso de la Barri y de los veteranos, los pioneros del periodismo de la Cosa Rosa, es que cuando cuentan una cosa es que estaban allí. Claro, y claro. Y Humanitatis cuenta... Por eso digo que le doy una fiabilidad. Sí, la pelea, ¿no? Un gran homenaje hacia Peret en su día después del fallecimiento. Esa pelea entre Peret y el Pescadilla. Bueno, pelea. Por Lola Flores. Bueno, es verdad que el titular es más... luego no es nada, no es una cosa entre cuenta. Amigos. Pero me parece bonito. Pero, y es muy de ellos, ¿a que sí? De yo los le tres. Doy una veracidad. Yo también, absoluta, total. Lo que cuenta Paloma es que, por lo visto, en la casa de Lola Flores y el Pescadilla se debe montar una especie de... Esto es real, porque esto lo han... Bueno, no es que yo estuviera allí, ya me gustaría, pero esto lo han contado muchas veces Lolita sobre todo, que es la que más se prodiga, ¿no?, en nuestros foros del corazón, lo han contado muchas veces, y por lo visto allí cualquier excusa era buena para coger las guitarras y montar una juerga flamenca rápida, ¿sabes? Y no me extraña que ese Antonio, ese Pescadilla, tan celoso, claro, tan dominante del amor por Lola Flores, se enfadara ante los piropos de ese Peret. Que por lo visto era que ya lo contaba. Que era ojo con Peret y Lola, perdona, yo creo que Lola estaría, vamos, habría engordado 4 kilos, ¿no?, de ver pelearse a esos dos, y un bellezón, a esos dos gitanachos. Encantada de la vida. Muy es muy hermoso. Simpática la anécdota, sí la he leído, encantada. Muy bonito el homenaje que le hace Paloma Barrientos. Pues sí, porque es una cosa distinta, ¿no? Es verdad, sí, aparte contar esa, yo creo que era parte de la magia que tenía Tómbola. Que cuando ocurrían estas cosas, tú juntabas una serie de gente allí y luego aquello prendía, y podía prender para bien o podía prender para mal. Cuando prendía para bien y empezaban, pues, Mariñas, también Barrientos vino muchas veces a contar estas historias en primera persona, se hacía un silencio allí, o claro. Tenías personajes como el propio Peret, que vino a Tómbola a contarnos, en y fin, que además era muy sincero, ¿no?, y lo contaba a corazón abierto, como bien dices, y surgen efectivamente estos momentos mágicos. Todavía estoy esperando, no pierdo la esperanza de que escribas algún día tus memorias tomboleras. Antes de que se me olvide. No, por favor, porque muchos queremos leer. Seguramente había mucho más, efectivamente, detrás. Sí, lo había, sí. Porque aquel programa era pionero, fue un pionero en muchas cosas, pero posiblemente en aquello de... que ahora han venido a llamar en reality, ¿no? Pero que es un poco las tripas, ¿no? Digamos, la televisión saca sus vísceras, sus tripas, y la pone ahí, el corazón, el hígado, todo sobre el asador, ¿no? Con toda naturalidad. Se va y un programa tan largo y con esas circunstancias, pues yo me imagino, vamos, que entre bambalinas se viviría. No descarto que un día nos juntemos, tengo que juntarme con más gente para entre todos poner los recuerdos en común. Que no nos traicione la memoria y bueno, no lo descarto. Seré ¿no? vuestra primera lectora y más devota lectora. Lo que haríamos sería pasarte el ¿cómo se llama esto? El copión para que nos lo rectifiques. Ay, perfecto. Que cuenta, las revistas viene la cosa un poco sosa, o bueno, la trae es final de temporada. El reencuentro de Cayetano y de Eva, que nos aporta bien pocas cosas. Nada, más allá ya, de ya lo sabíamos. Bueno, ya sabíamos que habían vuelto a reencontrarse, feliz reencuentro. Y claro, ahora pues imagínate qué vacaciones, ¿no? Después de la reconciliación tal, pues ¿qué han hecho? Cogerse un súper mega yate de esos que nosotros vemos de lejos, pasar allí por el fondo, irse de crucerito, apurando los fíjate, últimos ya que días. Estamos mencionando a los compañeros de Vanitatis, que es que no pueden ser más guapos, más allá, los dos, ¿eh? Son, los dos, Cayetano y Eva. De guapísimos. Dime tú, altos, Eva, guapos, claro, simpática. Como no se deja conocer, pero esta chica me parece que tiene mucho dentro, tiene duende. Es tiene muy alma. Simpática, era aquella, de esas poquísimas que son dos o tres modelos que desfilaban siempre sonriendo. Con mucha naturalidad delante de las cámaras, luego como presentadora da un resultado fantástico. Bueno, Cayetano lleva y otras parejas de De Vuelta que sí funcionaron, firma la compañera María Bolonio. Y nos recuerda, por ejemplo, que fueron de De Vuelta Pilar Rubio y Sergio Ramos, que hubo su paréntesis, ah, bueno, que hubo sí. ida y vuelta entre Susana Uribarri y Darek. ¿Cómo? Qué recuerdos. Álvaro Muñoz Escasi y Sonia Ferrer. Sí, tuvieron su crisis. Oye, Manol Arias y... Manol Arias, perdón. Pastora. ¿Pastora? Su ex y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su novio? ¿El muchacho nuevo? Este actor. Ay, no sé, este actor tan estupendo, Ribó. Pues también tuvieron su crisis y han vuelto. Su ida y vuelta. Sí. Pero no sabía esto que es Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. ¿Qué me dices? ¿Tuvieron una ida y vuelta? Sí. Por ah, lo que claro aquí, que lo tuvieron. Se agobió sí, sí. antes del compromiso. Sí, sí, Guillermo, sí, sí. De hecho, y tuvieron incluso sus relaciones por su lado durante ese periodo. Sí, claro que lo tuvieron. Oye, pero tuvieron un noviazgo muy largo, que se conocieron en la universidad. Que coincidieron estudiando... Bueno, no sabemos si fue coincidencia o no, porque las malas lenguas británicas, que son más viperinas que las nacionales, dicen que aquí la mamá Carol Middleton se ha dedicado a educar a las hijas para con esa finalidad concreta y que la envió a ese colegio, a esa universidad, a ese colegio mayor, porque sabía que allí estudiaba el príncipe. Y casaría a un... Bueno, novio. Esto pues dicen... Ellos... Pero ellos van muy bien de dinero, los Middleton, ¿no? Los Middleton sí se han hecho de oro con una empresa... Luego, ¿no? No, antes, pero con una empresa dedicada, tú fíjate, a artículos, a piñatas, para fiestas infantiles. Para sí, fíjate, aquí el dinero surge de donde menos te lo esperas. Alucinante. Claro, eso les permitió enviar a las niñas a buenos colegios. Me gusta que... Las hermanas Glicinia las llaman. Pipa casi me gusta más. Pipa te gusta más. A mí me gustó en la boda, pero luego ya he tenido bajón. Se ha diluido. Sí, me he hecho yo más pro-Kate. Bueno, hablando de parejas estupendas, veo muy contenta a mi amiga María Teresa Campos. Hombre, para estarlo. No he tenido ocasión de felicitarla por su noviazgo. Vamos a ver, no dicen que lo más importante en un hombre es que te haga reír. Pues imagínate, no tendrá queja Maritere Campos, otra buena amiga tuya seguro, con su piticlin. Fantástico. Edmundo Bigota Rocet, bueno, que llevaba mucho tiempo apartado de las cámaras, pero bueno, estuvo en un reality también. Y... Eso que ha pasado con todos esos... pero que imagino que no habrá... 80 y 90, sí, que fueron toda una generación, es verdad, ¿eh? Pero imagino que no habrá perdido la chispa. Si contará los chistes ahí al oído, Maritere. Ahora han estado en Málaga. Tiene muy buena estatura, muy buena planta. Tiene muy buena planta. Tiene un pelazo y dice que es muy guapo, amable, cariñoso, y eso que tú dices, divertido. Eso dicen que es lo más importante, ¿no? Haceros reír es clave. Eso dicen, dicen las expertas. ¿A ti no te gusta? Yo no entro en salgo, yo no hablo de mi vida privada, a no ser que en presencia de mi abogado o previo pago de la exclusiva. No digo que vaya a ser tu novio, pero estamos un día que quedamos para ir a la Valencia Fashion Week. Sí, y estamos varios queremos. Allí y nos tomamos algo. Y sí. Estamos allí una gente y se presentan algunos desconocidos y, por ejemplo, alguno más bien parecido y eso. El que te hace reír no te fijas más en él. Bueno, vamos a ver, en fin. No se deja arrancar corramos. Nada, esta golpe. A ver, bueno. Lo primero, tampoco nos pongamos aquí políticamente correctos, lo primero que entra por los ojos, también, eso. Pero si luego abre la boca, ¿y para qué? ¿Para cagarla? Pues sí. Oye, pues el que te hace reír a lo también mejor hay, dice, también hay mucho que... guapo que déjalo, ¿no? Un poco Cayetano, me parece como soso. Sí, ¿verdad? Que la chispa la pone ella. Oye, sí. Hablando de chispa, en semana, ¿qué fotografías? La reina rockera. Vamos a ver, ya no es princesa, vengo a decirte. Sin ser Peñafiel, ni quererme ponerme yo exquisito en esto. Esos jeans. Hoy cuando la coja Peñafiel por banda. Bueno, no he leído su blog, fíjate que fallo. Yo también soy seguidora de Jaime Peñafiel porque me río tanto. Los jeans rotos blancos estos. Imagínate, jeans rotos, zapatillas deportivas. Diga, esto no es una reina. Y saldrá su vena ahí, se puede decir, clasista. Hombre, la nieta del taxista, que tiene que tener el clavado donde ahí. Ahí tiene que tener clavado un taxista sentado en la coronación del rey y la reina. A mí me mola que ella vaya a conciertos de los planetas y que le guste la música indie y que vaya a cine independiente. Pero yo qué sé, yo esos jeans rotos... Una faldita no hubiera, quedado mejor. Una faldita y unas sandalias monas. Hombre. Vale, de acuerdo. Es muy del pueblo. Yo creo que, fíjate, pese a todo, ya lo comenté una vez y yo... Hombre, esto era una salida evidentemente espontánea y tal... Yo creo que lo tienen súper estudiado, que quieren dar esa imagen de normalidad absoluta, de acercamiento a la gente de la por calle. Por la cara de susto que pone ella. Sobre todo porque no iba maquillada. Y esto no lo perdonamos nosotras a partir de cierta edad. We love you. El jueves que viene nos escuchamos. O miércoles, o lunes o martes. Bueno, cuando quieras. A ver cuándo nos conectamos. Un placer, como siempre. Hasta gracias, luego. Pelaia, en de Males 12 y Micha, mes. Besos de aquí, Vicente Alventosa. Y que tornen de más y que sigo felices y que adeu.